zuokin txartagoko izadi irratia. Gaur, ostidala, otxailak bost, bigarren ben mailako ikasleek zuentxako irrati saioa prestatu dugu. Laguntzeko lagunak ekarri ditut. Ainize eta Idaia ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Alenek egudaldia esango digu. Idaia urtebetetxeak esango dizkigu. Alenek erantzunak, idabazleak eta asmakizunak kontatuko dizkigu. Idaiak gaurko albistea emango digu. Ainizek urrezko esardia eta galderak esango dizkizue. Eta ni auditze gaurko esataria izango naiz. Az gaitezke otxartagako eskolako izarri irrati saioarekin. Orai ingeleseko tartea Good morning, Ainiz eta Idaia. Hello, I'm Idaia. I am Ainiz. Hello, Otxartaga. Today is Friday. Yes, it is the beginning of February. And we are on the air. This is Izadi Irratia. We will talk about game to play. I like tag, but I don't like basketball. I want to play a hide and seek and break time. Okay, I want to play with you in the playroom. Do you know what I like? No, they tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Otxartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko egudaldia. Alen, zer egudaldi izango dugu gaur? Gaur, 11 gradu markatzen ditu. Eskolako termometroak egunean zehar euria egingo du. Asteburuko euria iragarri dute. Beraz, asteburuan euria takoa erabili beharko dugu. Jarraian urtebetetxeak. Idaia, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur, ostiralak, bosgarren mailako Mohamed Nekurrek 9 urte bete ditu. Bihar, otzailak, irugarren mailako Naia García Mendibel betetzen ditu urteak. Sorionak Naia eta Mohamed, urte askotarako. Sorionak zuri. Asmakizunak. Alen, esango dizkiogu asmakizunak? Bai, baina lehenengo aurreko asteko asmakizunen eta galderen erantzunak esango dizkizuet. lehenengo asmakizuna motorra, bigarren asmakizuna ordenagailu. Galdera malena izan zen ostiraleko esataria. Galdera termometroak 12 gradu markatzen zituen ostiralean. Hirugadera ostiralean 3 umek bete zituzten urteak. Lagarren galdera urrezko esaldia zuk egin duzu izan zen. Ira basleak hausek izan dira. Bat zikloko irabazlea Cristian Vázquez Vive. Ziklo bigarren zikloko irabazlea Adara Cárdenas 4B. Hirugarren zikloko irabazlea Ilias Ben Naceu 5 maila. Sorionak orain bai asmakizunak. Lehenengo asmakizuna. Pipi taki pataki zerote den nordaki pi belarri handi. Zaldiaren antxa ahoa irekita erginten dut. Arantxa erripiko dut. Pipi taki papataki zertenet nordaki pi pelarri handi. Zaldiaren antxa ahoa irekita erginten dut. Arantxa bigarren asmakizuna. Pipitaki papataki zertener nordaki kopazulo hori beti dago esea. Ezi zuriz inguratu a han bizi da eren sugea errepikatuko dut. Pipi taki papataki zertzen nortaki kobazulo hori beti dago esea. Ezi zuriz inguratua han bizi da eren sugea. Gogoratu erantzunak ondo idazten. Saiatu behar zaretela eta postontzian sartu behar dituzuela. Eaz matzen duzuen. Zorte hon! Jarraian Idaia Kalbistea kontatuko digu. Atzo otsailak lau santa bera egunaren bezpera ospatu genuen. Eskolan aurreko urteatan ke kalera irtetzen ginen. abestera, baina aurten COVID-a dela eta eskolan abestu genuen oso ondo. Abestu genuen eta oso ondo pasatu genuen denok batera. Eta orain? Urrezko esaldia! Entzun ari! Erenengo galdean. Ez, urrezko esaldia. Bori nago laguna dituelako, etxun ondo. Bori nago laguna dituelako, ezin duzu astu. Aitzakiarik, gabe maritzuren, txokoan, aukituko zue. Bukatzeko irrati saioaren inguruko galderak aipatuko ditut. Beraz, erne egon zaitezte. Ainize mesedez, galderak. Lehenengo galdera, nor izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen du eskolako termometroak? Hirugarren galdera, zein izan da urrezko salia? Laugarren galdera, zeri buruz izan da albistea? Bena lagunak, hemen amaitzen da gure irrati saioa. Urrengo astera arte. Asteburuan danori. Agur!